Substancje, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 kwietnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przyjął rozporządzenie dotyczące złagodzenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Ma ono obowiązywać od jutra. Do internetu przeniosły się obchody 77. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Co jest w planach, to sprawdzał nasz reporter. Policjanci skontrolowali 100 tysięcy osób objętych kwarantanną. 190 przypadków kwalifikowało się do ukarania. Rząd przyjął rozporządzenie dotyczące ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią. Od jutra czekają nas zmiany w zaleceniach. Szczegółowe zapisy rozporządzenia zna Agnieszka Jasik. Agnieszko, które ograniczenia zostaną złagodzone, a które nadal będą podtrzymane? Zgodnie z rozporządzeniem i tym, co zapowiadał już wcześniej rząd, od jutra nadal zamknięte będą place zabaw czy miejsca biwakowania. Będzie można za to wejść do parków i lasów. Więcej osób będzie mogło przebywać w sklepach. 4 osoby na jedną kasę, jeśli powierzchnia obiektu wynosi nie więcej niż 100 metrów kwadratowych, a w przypadku większych placówek na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15 metrów kwadratowych powierzchni. Od powierzchni będzie zależała też liczba wiernych w miejscu kultury religijnego. Na jedną osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 metrów kwadratowych. I jeszcze kolejna zmiana. Od jutra osoby powyżej 13 roku życia będą mogły przemieszczać się bez dorosłego. Oczywiście nadal trzeba pamiętać o wszystkich zasadach bezpieczeństwa, czyli na przykład o maseczkach, czy o zachowaniu odpowiedniego dystansu. Rozporządzenie z tymi wszystkimi przepisami zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. A relacjonowała Agnieszka Jasik. Z powodu epidemii koronawirusa obchody 77. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim przeniosły się do internetu. Przygotowano m.in. cykl filmów historycznych, wystawę oraz słuchowisko. Więcej wie Tomasz Zielonkiewicz. W hołdzie uczestnikom powstania w południe w stolicy uruchomiono syreny alarmowe. Przed pomnikiem bohaterów getta kwiaty złożył premier Mateusz Morawiecki. Wieniec został złożony też w imieniu prezydenta. Modlitwę za zmarłych odmówił naczelny rabin polski Michael Szodrich. W nagraniu udostępnionym przez Teatr Żydowski o roli powstania w getcie mówił przewodniczący Rady Muzeum Historii Żydów Polskich Marian Turski. Marzę o tym, ażeby Polacy uświadomili sobie, że to było pierwsze powstanie w okupowanej Europie, że to był pierwszy wzór partyzancki, gerilli miejskiej. W powstaniu z Niemcami walczyła grupa około 1000 członków żydowskich podziemnych formacji zbrojnych. Tomasz Zielonkiewicz, Polskie Radio. A specjalny serwis o powstaniu w getcie warszawskim można znaleźć na polskieradio.pl. Światu podczas pandemii grozi jeszcze gorszy wirus obojętnego egoizmu, tak mówił papież Franciszek w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Apelował, aby usunąć nierówności, które zagrażają zdrowiu całej ludzkości. Ze względu na koronawirusa Franciszek odprawił mszę bez udziału wiernych, nie na placu Świętego Piotra jak planowano, ale w kościele Santo Spirito koło Watykanu. Świątynia to włoskie centrum duchowości Bożego Miłosierdzia, a jej rektorem jest polski duchowny ksiądz Józef Bart. W homilii papież napominał, by teraz, gdy myślimy o żmudnym wychodzeniu z pandemii, nie zapominać o potrzebujących i nie składać na ołtarzu postępu tych, którzy zostają z tyłu. Przestrzegł, że grozi nam jeszcze gorszy wirus. Wirus obojętnego egoizmu, który każe selekcjonować ludzi i odrzucać biednych. Obecna pandemia przypomina nam jednak, że nie ma różnic i granic między tymi, którzy cierpią. Wszyscy jesteśmy ułomni, wszyscy równi i wszyscy cenni. Tutti preziosi. Na zakończenie Franciszek zaapelował, by wykorzystać tę próbę jako okazję do przygotowania jutra dla wszystkich, bo bez wizji całościowej nie będzie przyszłości dla nikogo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ponad 100 tysięcy osób objętych kwarantanną skontrolowali ostatniej doby policjanci. O rezultatach powiedział Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. W około 190 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wymierzenia grzywny. W około 30 przypadkach zwrócono się do nas o pomoc w zrobieniu zakupów czy też wyniesieniu śmieci. Podkomisarz apeluje też, żeby podczas kontroli nie oszukiwać policjantów co do swojego zdrowia. To dzięki działaniom policjantów mniej pacjentów mają lekarze, ratownicy czy pielęgniarki. Pamiętajmy o tym, liczymy na wzajemne zrozumienie. Policjanci rozdają także maseczki, zwłaszcza osobom starszym, bezdomnym, które nie są w nie wyposażeni, oraz informują o nowym nakazie zakrywania ust i nosa. A policjanci pokazują też, że stać ich na niecodzienne gesty. Na przykład mundurowi ze Żgowa pod Łodzią postanowili uczcić urodziny 6-letniej dziewczynki, która wraz z rodziną objęta jest kwarantanną. Pod bramę domu przywieźli tort dla małej jubilatki i kolorowe balony. To był serwis Trójki. Sport i Jan Kałucki. Pandemia koronawirusa sprawiła, że coraz więcej wydarzeń odbywa się w sferze wirtualnej. W sobotę przeprowadzono 12-godzinny wyścig, w którym wziął udział Robert Kubica. Wraz z Orlen Team Targa zajął na torze Suzuka trzecie miejsce. Wirtualne ściganie zakończyło się nad ranem, a 3 godziny temu Kubica podzielił się swoimi wrażeniami. Ja się czuję trochę jakbym przejechał czołg, dlatego pewnie też nigdy na imprezy za bardzo nie lubiłem chodzić, zarywać godziny, bo później jak się budzę, to się czuję przejechany. Jakoś parę dni temu się podłączyliśmy do gry na serwer i było 16 tysięcy zawodników, ale jest to naprawdę prawdziwe, takie porządne ściganie. Wszystkich zachęcam. Od razu uczulam, że trzeba mieć cierpliwości, której ja często nie mam, ponieważ nie jest to łatwe. Jeśli ktoś chce sobie wsiąść od czasu do czasu, pojeździć dla fanu i jakby pościgać się z innymi, to nie jest najlepszy kierunek. Dodam tylko, że najlepszy był zespół Williams Esports. Władze światowego tenisa rozmawiają w sprawie pomocy dla niżej notowanych graczy. Pod dyskusję została poddana propozycja, w której między innymi czołowi zawodnicy udzielą wsparcia niżej notowanym kolegom. Serb Novak Djokovic, który pełni funkcję przewodniczącego Rady Zawodniczej ATP, ogłosił założenie funduszu wsparcia po konsultacjach z Hiszpanem Rafaelem Nadalem i Szwajcarem Rogerem Federerem. Wysokość wsparcia wynosi łącznie ponad 4 miliony dolarów. I na koniec piłka nożna. W większości krajów cały czas nie wiadomo, kiedy zostaną wznowione rozgrywki. Takie dyskusje toczą się m.in. w Anglii, a dziś Tony Bloom, właściciel Brightonu, powiedział po spotkaniu przedstawicieli klubów Premier League, że jeśli liga nie zostanie dokończona, prawdopodobnie nie będzie spadków. Kolejny sport w Trójce po 17. Tam m.in. o planach UEFA, jak dokończyć Ligę Mistrzów i Ligę Europy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy do minus 6 stopni na północnym wschodzie i do 3 nad morzem. Jutro chłodno, ale słonecznie. Termometry pokażą od 11 do 13 stopni. Niewielkie opady możliwe na północnym wschodzie. Dzisiaj do końca dnia przeważnie słonecznie. Więcej chmur, a także przelotne opady mogą pojawić się na krańcach północno-wschodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej w jej 10. rocznicę unikatowe wydawnictwo Polskiego Radia. Smoleńsk. Ostatnia misja. Oraz prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Niepodległość pozostaje dalej najwyższą wartością. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Zgromadzone wypowiedzi prezydenta Lecha Kaczyńskiego są przesłaniem dla polskiej polityki na dziś i na wiele lat. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia. Gorąco polecam. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szkoda życia tracić na dyskusję o życiu. Znacznie lepiej próbować dobrze przeżyć je. Z delikatnym dystansem problemy traktować, bo kto wie, co się stanie za godzinę lub dwie. Wiele mądrych sentencji z nami reguł życia. Preferuję lekki dystans i uśmiech u cień. Odejść można szybko, ale żyć lepiej długo. Chociaż nic nie jest pewne, jedno dobrze wiem. Wierzę i stanie niezmiennie, nawet jeśli zgubi mnie to. Życie zbyt poważne jest, by poważnie o nim mówić. Czy życie zbyt poważne jest, by poważnie o nim mówić. Szkoda życia tracić na dyskusję o życiu. Znacznie lepiej próbować dobrze przeżyć je. Z delikatnym dystansem problemy traktować, bo kto wie, co się stanie za godzinę lub dwie. Życia trzeba całego, by nauczyć się żyć. Preferuję lekki dystans i uśmiech u cień. Z delikatnym dystansem problemy traktować, chociaż nic nie jest pewne, jedną rzecz dobrze wiem. Wierzę i stania niezmiennie, nawet jeśli zgubi mnie to. Życie zbyt poważne jest, by poważnie o nim mówić. Życie zbyt poważne jest, by poważnie o nim mówić. Wierzę i stania niezmiennie, nawet jeśli zgubi mnie to. Wierzę i stania niezmiennie, nawet jeśli zgubi mnie to. Wierzę i stania niezmiennie. Ola Kiziniewicz rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie. Delikatny dystans i taki Państwu również zalecam, nie tylko dzisiejszego popołudnia, ale w ogóle w życiu. Wspominałem Państwu na początku o tym, że 10. rocznicę obchodzimy dzisiaj śmierci guru, jednego z najznamienitszych i najważniejszych artystów przełomu XX i XXI wieku. She gets plenty, when she wants plenty, she gets plenty, then she

świata więcej nic los nie mógł dać. To mój los, jedyny jaki mam. Chciałem żyć tylko tak, nie bać się prędkości, gubić strach i gnać pod wiatr. To znów poznać sens prostych prawd, odkryć dar miłości w sieci dróg, odcisnąć ślad. Słowa tej piosenki napisał jeden z najlepszych polskich tekściarzy, ale o tej współpracy opowie już sam Andrzej Dąbrowski. Wymyśliłem tę melodię ładną, napisałem, ale co z tego, żeby była piosenka, no to trzeba jakiś tekst do tego rozsądny, ale ponieważ piosenka była ładna i spokojna, o bardzo fajnej melodii. No i tak się stało, że spotkałem się na uroczystości stulecia Zajksu. Spotkałem się z Jackiem Cyganem i proszę sobie wyobrazić, że nigdy do tej pory, przez tyle lat mojego śpiewania, nigdy Jacek Cygan nie napisał dla mnie żadnego tekstu. W tym teatrze w końcu zaczęliśmy rozmawiać na ten temat i powiedziałem, że taką ładną melodię napisałem i że może by napisał w końcu dla mnie pierwszy swój tekst jakiś. On się oczywiście zgodził na to. Ja wysłałem melodię i po jakimś czasie przysłał mi już gotowy tekst. Aranżację do tej piosenki zrobił Krzysztof Herzin, który nawet podarował mi tę swoją aranżację w ramach prezentu dla mnie, także po prostu bardzo pięknie dziękuję mu za to. No i powstała piosenka, no i tekst Jacka wyraża w zasadzie wszystko to, co ja sugerowałem. To jest jakieś takie ładne, muzyczne podsumowanie na zakończenie jakiegoś pewnego ważnego okresu w życiu. O różnych okresach muzycznego życia będziemy jeszcze z Andrzejem Dąbrowskim rozmawiali. Za kilka minut opowie o swojej przygodzie z jazzem. A teraz jesteśmy świadkami jego przygody z polskim rapem. Co nie trudno zgadnąć, ale mamy jedną wspólną przypadłość. Nieważne pod prąd płyniesz, czy z prądem, w każdym z nas siedzi mały Wiesław Jarząbek. Spokojnie siedzi, ale wcześniej skitrał. Stary magnetofon firmy Unitra. Sam się też ukrywa, by cichaczem. Ponagrywać marne hymny na cześć. Żałosne pieśni, żerujące peany. Najgorsze, że to wszystko o nas samych. Słuchamy i chłoniemy jak gąbka. Nie wiedząc o istnieniu jarząbka. Stąd ta feca i nieporozumień pretekst. Zgadza się adresat, lecz nadawca nie ten. Wcale nie trudno w paranoję popaść, bo Jarząbek ma ujmujący wokal. Gdy zdaje się, że świat pokrętła nam słał, nie łudźmy się, to nasz prywatny Wiesław. Panie Andrzeju, ale on miał na imię Wacław. Nie ufajcie Jarząbek. Dobre bębny są, dobre. Ja bym tak kurde nie zagrał w życiu, w życiu, w życiu, w życiu, w życiu, w życiu, w życiu, w życiu. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Zostań w domu z Trójką. Mówi Kuba Sienkiewicz. Proszę zostać z Trójką. W domu. Pozdrawiam. Kiedy trafię tu lub tam, tak jak mi dyktuje serce. Trafię tu lub tam i przyrzeknę nigdy więcej. Kiedy trafię tu lub tam, muszę trochę przymknąć oczy. trafię tu lub tam, kiedy trafię, tra-la-la. Kiedy braknie pięknych tam i niewiele zrobić da się. Kiedy braknie pięknych dam, muszę trochę przymknąć oczy. Kiedy zbraknie pięknych dam, kiedy zbraknie tra-la-la. Niebawem nowa płyta elektrycznych gitar i to być może nawet w tym miesiącu jeszcze się ukaże. Bardzo dziękujemy za to nowe nagranie. A we wtorek kolejna smutna rocznica. 4 lata temu opuścił nas ten artysta. He realized that she was new to love. Naive in every way. Every schoolboy's fantasy she was. That's why he had to wait. If he poured his heart into a glass and offered it like wine, she could drink and be back in time for the morning paper. They could take a walk down the ocean side. They could wish on every wave. They could find a carousel and ride. In every cave, they could contemplate the entire universe, or just one star, or just how far was a walk for the morning papers. A place for your one time of hope. Comes to love, should we ask the ones who speculate? They don't know what is made of. Should we ask the moonlight on your face or the raindrops in your hair? Or should we ask the man who wrote it there in the morning paper? On your face, all the raindrops in your hair. Cześć, mówi Tomasz Organek. Zostańcie z Trójką w domu. Bądźcie zdrowi. Dziękujemy, Tomku, i ty również bądź zdrowy i wszystkim życzymy zdrowia, bo to jest najważniejsze. Aha, i ja jeszcze powtarzam, i 36 i 6. Proszę sobie sprawdzić i jeżeli jest taka temperatura, to wszystko jest w porządku. Wszyscy znamy takie piosenki jak Do zakochania jeden krok czy Zielono mi, ale zanim Andrzej Dąbrowski zaczął śpiewać utwory, jego życie związane było z perkusją i z jazzem. Choć i wówczas niekiedy sobie podśpiewywał. Jeśli chodzi o jazz, no to w ogóle zaczęło się to już w krakowskim liceum muzycznym, gdzie chodzili znakomici, już dzisiaj znani artyści jak Wojtek Karolak, Jan Byrczek, Zbyszek Namysłowski i tam oczywiście w liceum muzycznym już graliśmy na przerwach jazz różne, graliśmy w swingowych zespołach, ale tak prawdę mówiąc, tak naprawdę ten okres grania jazzu na perkusji zaczął się od propozycji Andrzeja Kurylewicza w 1958 roku na jednym z jamów nocnych w klubie Plastyka na ulicy Łobzowskiej w Krakowie. Zaproponował mi współpracę w jego trio i z Wandą Warską. Tak się zaczęło. Pierwszy wyjazd mój na festiwal młodzieży i studentów do Wiednia, to był 59 rok, pierwszy wyjazd na zachód, ale potem to już poszło. Doszło do takiej sytuacji, że Andrzej Kurylewicz nie dostał na czas paszportu na nasz wyjazd do Francji, na festiwal do Jean Le Pen, gdzie jechaliśmy z Staszynem Wróblewskim i właśnie z Andrzejem Kurylewiczem w kwintecie i zostaliśmy w kwartecie. I wtedy właśnie powstał Polish Jazz Quartet, zupełnie niespodziewanie. Potem pojechaliśmy na różne kontrakty do Paryża, graliśmy w sławnym klubie Blue Note w Paryżu. Potem się potoczyło bardzo szybko. Ja grałem z wszystkimi w zasadzie najlepszymi polskimi muzykami. Także trudno nawet wymieniać, bo grałem naprawdę z wszystkimi. Nagrałem płytę ze Stanem Getzem. No już byłem uznany nawet w niemieckim Jazz Podium za najlepszego perkusistę bloku wschodniego. To się tak nazywało. No i taka była moja przygoda jazzowa, która trwała ponad 50 lat w zasadzie. Także to bardzo dużo. No i potem zaczęła się piosenka. Every breeze in the tree can go simply be a song, you know. Music in the air can be heard all over the town. Every tree of a bird has an often unheard melodic sound. Old Mother Nature wrote a symphony tune that she plays in a number of ways. And the whole world is a wonderful place that makes you so delight in your face. That music in the air, it believes you worrying care. You will never be low just as long as you know there's music in the air. That you play in a number of ways. And the whole world is a wonderful place that makes you so delighted you face. That music in the air, it believes you worry care. You will never feel low just as long as you know there's music in the air. Cześć, tu Sosnowski. Możemy być razem mimo odległości. Dbajcie o siebie i zostańcie w domu z Trójką. Trzymajcie się dzielnie. Zostań w domu z Trójką. Proszę Państwa, teraz będzie coś o naszych domowych zwierzakach i o naszym wspólnym życiu z nimi. Przez ostatnie tygodnie więcej jesteśmy w domu i więcej czasu spędzamy z naszymi czworonogami. Wydawałoby się, że dla psa to pełnia szczęścia mieć swojego człowieka obok przez cały czas. Ale czy rzeczywiście tak jest? Czy psy mają teraz w czasie epidemii z nami non-stop obok siebie lepiej? Czy może trochę gorzej? O tym opowie behawiorysta i trener psów Łukasz Wacławski. Generalnie w tej dość uciążliwej sytuacji, jaką mamy obecnie, zauważamy, jak wiele nas z naszymi psami łączy. Nie tylko pod względem codziennych relacji i bliskości, ale też pod względem właśnie tych typowych reakcji na zmieniającą się sytuację. Otóż psy reagują bardzo podobnie jak i ludzie i zresztą inne ssaki, gdy na przykład zabierze im się lub ograniczy dostęp do tego, co lubią lub co jest dla nich ważne. Tak samo też jak i my mogą niepokoić się, gdy dość gwałtownej zmianie ulega codzienna rutyna, z czym właśnie teraz wszyscy się mierzymy. Dla części psiaków dzisiejsza sytuacja zdaje się być neutralna, a inne mogą reagować tak jak i część z nas, podniesionym poziomem stresu i idącym za nim odczuciem napięcia czy wprost frustracją. Na przykład pies przyzwyczajony do codziennych długich spacerów raczej na pewno odczuje fakt, że nie może ze swym opiekunem przejść się jak zwykle hen daleko, a tylko zakręci się gdzieś krótko na trawniku pod blokiem. Inny psiak, który regularnie uczestniczył do tej pory w pieskich, sąsiedzkich gonitwach, teraz przemyka gdzieś nieśmiało prowadzony na krótkiej smyczy. I właściciel takiego psa może zauważyć u niego na przykład podniesiony poziom energii w ciągu dnia. Mogą pojawić się nawet niewystępujące do tej pory niepożądane zachowania, jak niszczenie czegoś w domu, nadmierne szczekanie, podgryzanie. Pies może przy tym wszystkim przechodzić podobne objawy stresu, jak i człowiek. Może gorzej spać, może nie mieć apetytu, czy mieć ogólny kłopot z wyciszeniem. Z drugiej strony pewien dyskomfort może poczuć psiak, który do tej pory spokojnie odpoczywał sobie podczas nieobecności właściciela, gdy ten był w pracy, a teraz w swoim rozumieniu ma tego swojego człowieka ciągle na głowie. Cały czas musi zerkać, co ten pan robi, dlaczego tak kręci się po domu, zamiast po prostu wyjść, jak to było zawsze. Powinniśmy wobec tego przyglądać się na bieżąco naszej relacji z psem i nie tylko zakładać, że na pewno jest on teraz najszczęśliwszy na świecie, bo ma nas tak bardzo obok siebie. Taka sytuacja może wręcz zachwiać naszą relacją, a nawet kiedy już kurz opadnie i wrócimy do pracy, może okazać się, że wywołała choćby problemy separacyjne, czyli tę psią nieumiejętność pozostawania samemu, czy wprost jego niezgodę na nasze wyjście. Naszym psom możemy co prawda pozazdrościć tej pięknej i dość odległej człowiekowi umiejętności bycia tu i teraz. A jeśli chodzi o emocje, obszary naszych i psich mózgów za nie odpowiadające funkcjonują dokładnie tak samo. Nie ma więc czegoś takiego jak ludzkie emocje i psie emocje. Dlatego nie jest wcale tak trudno wyobrazić sobie, jak w danej sytuacji może czuć się pies. Jeden leniwie łypnie okiem, a inny będzie frustrował się w poczuciu zablokowania i niemożliwości realizowania swoich pasji. Dokładnie tak jak jest u nas. I o tym będziemy dziś rozmawiać, które psy radzą sobie całkiem nieźle, a z którymi poradzić musimy sobie my. Kolejne spotkanie z panem Łukaszem chwilę po 16. Proszę być zatem czujnym. A jeśli mają państwo swoje spostrzeżenia dotyczące swoich psów, proszę pisać hirek.wrona@polskieradio.pl. wilczy głód. Wszystko dusi w sobie cały bunt. Puste słowa, martwe znaki, miasto w miękkim śnie. Wystraszone, zamyślone, dusze gubią sens. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Nasz pies był zawsze sam przez 8 godzin, podczas gdy my z mężem byliśmy w pracy. Spostrzeżenia są takie, że po porannym spacerze rzeczywiście większość dnia przysypiamy i czasem serio mam wrażenie, że mu po prostu przeszkadzamy, bo musi za mną chodzić i nadzorować, co robię, zamiast spokojnie dalej sobie spać. A co do ruchu, to ma go zdecydowanie więcej, bo mąż biegacz, teraz ma lekkie problemy z wyjściem, od tak pobiegać z wiadomych przyczyn, więc pies idzie razem zawsze z nim i wszyscy są szczęśliwi. Później następnego dnia dalej śpi.